Summer Kiss Kiss in the Mix, live de la Mare, live de la Costinești 2011. Suntem în 2 august, am intrat în luna a doua începând de ieri, adică în ultimele 4 săptămâni pe care le petrecem din Beach Bar. Astăzi DJ Young împreună cu voi și un coleg nou, un coleg care locuiește pe Olic, se numește Marius, Marius bună. Simionescu. Da, bună ziua, bună ziua. Domnul Marius, de unde sunteți dumneavoastră? De la Timișoara. Nu, de fapt este tot Olix, dar pentru că vorbește ca și cum n-ar fi el. Ai țipat el la loc, ce ai făcut? Da, nu știu ce am făcut, dar azi noapte am petrecut... Vreau să zic că am petrecut rău, dar nu, am petrecut foarte bine, de fapt, împreună cu prieteni... Da, cu gașcă mare, cu gașcă. DJ, cu artiști care vin aici la loc abici, ne-am distrat până dimineață. Noi, de fapt, ne-am obișnuit ca în fiecare dimineață să vedem răsăritul de pe plajă. Așa e la Costinești, e frumos, nu? Și, nu știu, azi dimineață așa tot vorbeam și la un moment dat simțeam așa vocea că nu mai era pe mine. Olic spunea, dar de fapt era pe mute. Ok, bun. Începe mixul de astăzi din Beach Bar-ul din Costinești, System, Speranțe, o piesă mai veche. Și o să ne întâlnim imediat și cu Play and Win, ia Bibi. Hai că totuși față de azi dimineața când vorbeam așa, parcă s-a mai revenit vocea. Da, salutări de la Mare, de la Costinești, salutăm și pe Dan Fințescu, băiatul de la butoane, colegul nostru de la sunet de acolo. Da, băiatul de la butoane. Butonarul șef de astăzi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Ahoy! Să te ascunzi de ochii mei. E atât de greu să te iubesc când doar prin lacrimi te găsesc. I'm lost in dreaming, dreaming of love. Costinești, Summer Kiss, Kiss in the Mix, Olix și DJ Young împreună cu voi. Bine, Olix, mai puțin de recunoscut astăzi. Da, bine, încerc și eu, adică, da, încerc, îmi încerc șansa, ca să zic așa. O zi care a început foarte, foarte frumos, cu un răsărit foarte senin și care se încheie cu niște norișori, dar, precum ziceam și mai devreme pe Facebook, norișori și o ploaie pe seară așa, înseamnă o zi, poate chiar două, cu valuri mari, mari, mari, ceea ce ne bucură. Da, am transmis datele meteo in the mix. Apropo de mix, continuăm mixul, avem dedicații puțin mai încolo de la cei de pe plajă care fac coadă ca de obicei la Beach Barul Kiss FM pentru cei de acasă, dar și pentru găștile pe care le-au aici la mare. Și cred că o să fie foarte haio să citesc eu dedicațiile cu vocea asta de, nu știu, de guturai. Avem Dumbelan și Cabon Vanotech, Vanotech Extended Remix și apoi ne întâlnim cu Rihanna, noul single. Noua piesă Rihanna care sună foarte, foarte bine, o super piesă numită Man Down și care place foarte mult, mai ales fetelor de pe plajă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Never thought I'd do it. Never. on you. Somebody tell me what I'm gonna do. Hey, I'm pop pop pam ram pop pop pam ram pop pop pam. Me say one man down. Oh, me say ram pop pop pam ram pop pop pam ram pop pop pam. When me went downtown, 'cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh Lord have mercy, now I am a criminal. Man down, tell the judge please give me minimal. Run out of town, none of them can see me now, see me now. Oh, mama. Piratul Olex din cauza furtunii pe mare pe care a prins-o ieri pe corabia lui s-a întâmplat să rămână fără voce. A prins în schimb un răsărit bine meritat și frumos la 6 dimineața pe plajă aici la Loca Beach, da. după care a dormit sub șezlong, locul preferat al DJ-lor care rămân la after hour. Da, am reușit să dorm 2 ore până să vin aici pe plajă. A fost o noapte foarte, foarte tare. Am petrecut așa cum se face aici la mare. Petrecem măcar o dată, de 2, de 3 ori, de 5 ori pe săptămână. Nu, măcar trebuie să petrecem și noi cu oameni. Măcar oamenii, de 60 de ori, 60 de nopți petrecute la mare, nu? Doar atât. Avem Ina Sunny Zap chiar acum, Fly Project și Ana Moga, goodbye. Și Connector, Ring de Alarm vine și el. Și ușor, ușor ne pregătim de richisurile lăsate de către Kisamani aici la Beach Barul Kiss FM. Live de la Costinești, live de la mare, ne auzim în toată țara, ne ascultă 3 milioane de oameni, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy. Kiss in the mix.

Eu o să dorm, o să recuperez, o să dorm 15 ore noaptea asta, așa mi-am propus. Nu, Olex doarme 15 ore astăzi, mâine și poimine să recupereze, nu așa oricum. Are nevoie de 45 de ore de somn. Hai să ne ocupăm de dedichisurile lăsate de către Kiss Mare aici la Beach Barul nostru. De la Mark pentru Tobias, Balun, la mulți ani, împlinește 4 ani și pentru Andrei, Denis și Iuli. Semnează trupa din Lugoș pentru Tobias, din partea lui Mitch, Carol pentru Bogdan și Alex, Babuini din Cluj, ahoi, scrie pe dedicația, ahoi, foarte tare. M-am scris foarte, foarte frumos. De la Jales pentru Marian, Țapu și Robert cu mesajul spor la treabă. De la Bamse și Dragoș Constanțeanu pentru toți timișorenii și Deveni, I love you guys, the sky is blue. Pentru colega noastră din Lugoș, Doca, de la Sorina și Justina, hai la mare odată, că e mișto la Costinești. De la Mihaela pentru iubitul ei Sorin, cu mesajul te iubesc mult, puiule. Pentru toți prietenii din Chișinău, de la Tudor și special Ion Ciorbă, Nelu, Lașco, Deni și Oleg Sânduță, fără tine e trist aici, te așteptăm la Costinești, unde cei mai tari semnează Tudor. Și cât nu avem timp, mai citim încă unul pentru prieteni de la Bistrița, rămași acasă, prietenii de la Bistrița, rămași acasă, din partea lui Dorina și Mariana, de pe plaja din Costinești. Vă pupăm! De la DJ Crazy M pentru toți chisomanii, pentru toți colegii de muncă și special pentru Cotruț, distrează-te plăcut la muncă, pentru noi e mai bine aici la mare. Mai avem încă două dedicații, nu? Avem, suntem pe plus cu timpul, așa că nu e foarte bine. Așa că Michel și Rande vin acum, All You. Și ne mai întâlnim cu încă una de la Mateo și Limu, Champion, se numește Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, ahoi! What's that feeling that I get? My heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm going, but I don't know where. My feet are taking me away from you, away from you. Only you, only you. My beautiful dream, I loved you. Only you, only you. You gave me your heart. Only you, Yo, this is my town anymore. Bringing you another number one from the Red Bass crew. La platane, doi DJ mixează topless, vine Valo, ia platanul. Și toate jingle-urile de anul trecut pe care le-am refăcut, le-am remixat, DJ Young l-a pus pe beat, foarte frumos. Avem o pauză scurtă, după pauză ne întâlnim cu Smiley, Dream Girl, avem și DJ Project cu Julia, mi-e dor de noi, plus Pitbull, Neo, Nair și Afrojack. Give me everything, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. It's summertime. Kiss FM. Exact cum vă ziceam, vine Valul, mi-a platanul, Summer, Kiss Kiss in the Mix, live de la Mare, live de la Costinești. Intrăm în aproape în ora cu numărul 2, mai avem 3 piese mixate înainte de ora 5. Piese pe care vi le-am promis mai devreme, Smiley, Dream Girl. După care ne întâlnim cu DJ Project și Julia, mi-e dor de noi. Și avem Pitbull, Neo, Afrojack și Nier pentru voi, o piesă foarte, foarte tare, o piesă care rupe în cluburi în acest moment. Give me everything, super hituri mixate de aici de la Mare, de pe plajă, dedicații puțin mai încolo din partea celor care sunt... cu murta la soare acum. Da, chiar. Și pentru cei care vor merge din nou la After Hour dimineață, printre care Olix va fi primul. Da, da, da, da. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoy. I'm sitting alone, drinking alcohol. I'm writing a song about you. I know it sounds sad, maybe even mad, but I know what you're doing behind my back. You're lying to me. And you say you're in love with me. But I know that you're lying. bet you're lying, lying. Intrăm în ora cu numărul 2 de astăzi, Olix și DJ Young împreună cu voi. Începem chiar acum 40 de minute de mix neîntrerupte de absolut nimic. O piesă foarte tare, Moricante, Eche, versiunea 2011. Deep Side DJs vin cu Never Be Alone. Și ne întâlnim și cu o piesă nouă de la Felipe, se numește In Paris. O grămadă de fete aici, o gașcă din Bihor care dansează pe scena Summer Kiss. O să facem o gălăgie cu ele puțin mai încolo. Pozele și filmulețele le găsiți pe kissfm.ro și pe Facebook-ul nostru pe facebook.com/kissfmromania. Așteptăm și de kiss-urile de la cei de pe plajă. Îi așteptăm să le lase aici la Beach Barul Kiss FM. O să le citim acuși. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Come in. Keep you 2011. Kiss FM. In this beautiful world, I've seen a beautiful girl, and now, I'm addicted, Hey girl, listen. Felipe in Paris se cheamă, o gașcă mare aici în fața Beach Barului Kiss FM. O gașcă foarte gălăgioasă de altfel, ceea ce nouă ne place foarte, foarte mult. Ne plac găștile gălăgioase, găștile care dansează aici în fața Beach Barului nostru. Olix, vreau să spun așa, am trăit să văd și pe asta. Acum un minut vine la mine un băiat și mă întreabă cu o cutie de bere în mână: unde arunc și eu cutia asta? Și zic, în spatele Beach Barului sunt niște coșuri speciale pentru deșeuri de metal. Asta... Fie de vești, ce zice statul mare. Ardeleni, ardeleni. Ceva cu european, nu contează. Foarte bine, lumea se distrează. Lumea este aici, în fața Beach Barului Kiss FM, și este o petrecere continuă de dimineață până seara. Europeni, civilizați, tot în frumos. Uite, învățăm să aruncăm și berile la, la coșele cu noi, da, da, la deșeurile de, de metal. Dar cred că era singurul. Da, cei de pe Facebook probabil văd în fiecare zi cum pun eu câte o poză la 6 dimineața când plaja e curată și o plajă la 6 seara, când plaja nu vreți să știți cum arată. Când nu se mai vede nisipul de deșeuri. Raluca vine chiar acum, Out of Your Business, imediat. Welcome to Saint-Tropez. Hey, și Nicole Scherzinger, ne tinim și cu ea, nou single. Right there. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoy. Saint-Tropez. Stay fly,

Summer Kiss Kiss Remix, live de la Costinești, Onyx și DJ Young împreună cu voi. Și Gașca din fața Beach Barului care dansează cu noi și se simte foarte, foarte bine. Gașca cu megafon, cu toată nebunia. Ia, hai să încercăm să zică ceva la megafon și să se audă și la radio, dacă ne iese, ia. Ia să auzim așa, fiete, aici avem un jingle live prin megafon. Ia. Onyx face super, DJ John și face guiaș. Ai înțeles, da? Asta. Foarte tare, bun. Ok, o să continuăm mixul acum, rămâne cu Gașca aici de distrăm, dansăm până de seara, până când stă lumea pe plajă. Da, eu zic să-i urcăm pe scenă, de ce nu stă nimeni pe scenă, eu n-am înțeles. Da, singur... chiar ar fi mai indicat să stăm pe scenă la Summer Kiss, nu? Ar fi... Avem Alessia, Fine Mi Ale Ale chiar acum și imediat ne întâlnim cu Mo, American Dream, de la Puia și Connector împreună cu Willard și Midnight Sleep. No, bine, Mesha pe acela. Mesha. După care alte și alte super hituri mixate, avem puțin mai acolo din nou dedicații de pe plajă pentru cei de acasă, cei din țară care ascultă nebunia de la mare. Și tot pentru cei de acasă avem și un concurs pregătit de domnul Dan de acolo din studioul din București, dar detalii la momentul potrivit. Domnul Dan! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Ahoy! Summer Kiss. Kiss Live de la Mare, live din Costinești, Olix și DJ Young împreună cu voi. Facem o scurtă pauză, domnul Dan are de făcut un concurs acolo, foarte interesant, foarte important. Domnul Dan, adică Dan Fințescu, care se află în regia de emisie astăzi la București. Domnul Dan, ai legătura, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. What's going on, everybody? Kiss FM. Summer, Kiss Kiss in the Mix, Back to the Music. Ne-am întors pe plaja din Costinești, de unde transmitem în toată țara, ne ascultă 3 milioane de oameni, Olix și DJ Young. Și o piesă foarte, foarte tare pe începutul ultimei părți pe care o transmitem astăzi în toată țara. Doamna Mar și Lucenzo! Dansa cu Duro, de departe, hitul veri, iauzi acolo gașca pe scenă. Stai așa, să nu lăsăm să cânte, să vă spunem ce m-am mai pregătit. Imediat Lucky Man Project Pumping, Nadia Lee Rapture, Aisa, Sweet Embrace, piesă nouă. Și încercăm și o seniorita de la Alexino și Starcher. Mai avem 12 minute, încercăm să băgăm 5 piese în 12 minute. Dacă ne iese, o să fim foarte tari. Dacă nu, facem un mashup mega mix live. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Ahoy! Ahoy! All this time on my love, where you've been? bedroom. Don't be afraid, just let me take off your clothes. I make it so that I'm in full control. Now let me see, what will it be? Let's roll. I'm going down, I'm going down. Get a little freaky. Ooh. Get a little freaky. Live de la Costinești, ultimele dedicații transmise astăzi de aici de pe plajă pentru cei de acasă. De la Bodo pentru Gașca, Matigiani și pentru Lidia, să iasă bune! Fii atent aici, un dedichis cel mai tare de până acum din vara asta. Fii atent cum scrie omul așa frumos pe cartonașul Kiss FM. Luciana a ajuns la Costinești și se simte bine, e din Iași, bravo! Bravo! Și scrie Kiss aici jos. Sigură frumos, foarte frumos, foarte frumos. Facem o poză de Josh, o punem pe Facebook-ul Kiss FM. Pentru Laur din partea prietenilor, un sincer la mulți ani și multă baftă. De la Mirciac, sticlă pentru Alin, Jaivil, Jaiovolini, Nuții, Vlad și Ponei și în ultimul rând pentru Mădălina, Luje și Cosmin. Domnul Mircea, nici dacă țineai fix un gură, nu scrieai mai urât. Ăsta e depus pe Facebook, da? Da. Îi mulțumim colegului Dan Fințescu, el a fost la Butanea acolo în studioul din București. Îi mulțumim și colegului Marian Boba, el o să fie după ora 2:18 în direct cu ascultătorii de acolo, din București, Mister din toată Boba, țara. Mister Boba, acest, nu știu cum să-i zicem, tehnician în general de sunet din studioul Kiss FM, omniprezent în emisiuni, la partid și așa mai departe. Ne auzim mâine de la 4 la 6, ca de obicei, toată vara. Transmitem de aici din Beach Barul Kiss FM, Summer Kiss Kiss in the Mix. Gașca rămâne aici să danseze, lumea este în apă, se distrează, nebunia continuă la Costinești. Ne auzim de la 4 mâine, cum ziceam, Olix și DJ Young. Au plecat fetele astea foarte triste de aici din față și noi, să știți că nu terminăm petrecerea, continuăm aici pe plajă, da? Programul e gata doar în țară, pe plajă rămânem mai departe cu mixurile. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Hit music, hit music all day, on it! Kiss FM.